بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya risala mawa'idhul khalas min adh-dhunub lifadilati al-shaykh Abdul Razzaq ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea kusoma sababu ambazo zamsukuma muislamu kujiepusha na maasi ikiwa leo biidhnillahi ta'ala tuizungumzia sababu ya nne. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u mashhadu al-ghadabi wal-intiqam. Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ataja sababu ya nne inayomsukuma muislamu kujiepusha na madhambi ni mashhad ya kuhudhurisha katika moyo wake ghadhabu na kupatiliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule mwenye kufanya madhambi. فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد في معصيته غضب. كني حقيقة الله سبحانه وتعالى مجا أنا بوينديليا مباكا كفيكيا كتوبا مباكا كتك معصية اللهم كسركيا. وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء نا الله سبحانه وتعالى اكي غضبك حكونا chochote kinachoweza kusimama mbele ya ghadhabu zake Allah subhanahu wa ta'ala فضلا عن هذا العبد الضعيف حكونا chochote kinachoweza kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wacha huyu mja ambaye ni dhaifu. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الأمر الرابع من هذه البواعث غضب الله جل جلاله وانتقامه. جنبو لنه katika haya mambo ambayo ni sababu ya kumpelekea mja kujiepusha na maasi غضب ذا الله جل جلاله na kufatiliza kwake. Fallahu azza wa jalla yaskhatu wa yaghdabu mimman asa. Allah subhanahu wa ta'ala humkasirikia na kumghadhibikia yule anayemuasi kama qala ta'ala falamma asafuna intaqamna minhum فأغرقناهم أجمعين. ولipo tukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote watu wa Firaun. فإذا حدثت النفس صاحبها بالمعصية فليذكر غضب الله جل جلاله وانتقامه الذي لا يقاومه شيء فكيف بهذا العبد الضعيف. وقتي wote nafsi yako inapokuhadithia wewe kwenda kufanya maasi, kwenda kufanya madhambi ya aina yoyote, kumbuka hasira za Allah subhanahu wa ta'ala, kumbuka ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na kupatiliza kwake, kwani hasira zake hakuna chochote kinachoweza kusimama dhidi yake. Vipi huyu mja ambaye ni dhaifu? Allah ta'ala yakul, na Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake, ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى, na inayemshukia ghadhabu yangu basi huyo ameangamia. Yoyote ambaye ghadhabu ya Allah itamshukia basi huyo ameangamia. فليحذر العبد من فعل موجبات حلول غضب الله عليه واسباب نقمته وسخطه. أتهذاري بس مجي كتوكمانا نكفانيا يالي أمبايو يتوجبش كترمك غضاب زا الله سبحانه وتعالى جوياك. نأتهذاري مجي كتوكمانا نسباب زا عذاب يا الله سبحانه وتعالى نهسر زاكي. Kwa sababu ya nne aliyotaja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, mashhadu al-ghadabi wal-intiqam, nafsi inapokuhadithia kwenda katika maasi, kumbuka ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, kumbuka kupatiliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah al-khamis, jambo la tano, mashhadu al-fawat, ni mashhad ya al-fawat, kupitwa na kuachwa nyuma na kuambulia patupu na kula hasara. Wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairi ad-dunya wal akhirah, akumbuke yale mengi yatakayompita kwa yale maasi anayoyafanya katika khairi ya dunia na akhira. Wama yahduthu lahu biha min kulli ismin madhmumin aqlan wa shar'an wa 'urfan, na yale yatakayomtukia yeye kwa kufanya maasi katika kila majina yaliyosimangwa kwa akili na kisheria na kwa urf. Watazulu anhu min al-asma' al-mamduhati shar'an wa 'aqlan wa 'urfan, na yatamuondokea majina yaliyosifiwa mazuri kisheria, kiakili na kiurf. Wa yakfi fi hadha al-mashhad mashhad fawat al-iman alladhi adna mithqali dharratin minhu خير من الدنيا وما فيها أضعافا مضاعفة, فكيف يبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى سوء معيشتها. نايتوشيليزا كتك حالك مهي كشودي لي جامبو لككوسا إيمان أمبايو uzito mdogo kabisa kama mfano wa mdudu chungu katika iman ni bora kuliko dunia na vilivyomo katika hii dunia, tena kwa mara nyingi sana. Vipi atauza imani yake kwa shahwa ambayo ladha yake itaondoka na kubakia uovu wa mwisho wake? أبا مثلا معيشتها ولعل الأقرب مغبتها. تذهب الشهوة وتبقى الشقوة, شهوة يونوكا كبكية كوانغمية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. Mtume صلى الله عليه وسلم asema hazini mwenye kuzini pale anapozini akiwa ni mu'min. قال بعض الصحابة هذه ما صحابة katika kueleza hii hadithi wasema yunza'u minhu al-iman hatta yabqa ala ra'sihi mithlu al-dhullah, huondolewa katika nafsi yake ile imani ikabakia juu yake kama mfano wa kiwingu kiko juu yake. Fa in taba raja'a ilayhi, akitubia ile imani yarejea kwake. Wa qala ba'd at-tabi'in yunza'u anhu al-iman kama yunza'u anhu al-qamis fa in taba labisahu, huvuliwa ile imani kama anavuliwa mtu kanzu yake, akitubia huvikwa tena. Walihadha رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة في التنور عراتا. ابن القيم رحمه الله عسيم وسببه يمتوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ربكي الإمام البخاري كتك صحيح ياك أليوانا وزنفو wakiadhibiwa ndani ya moto wa Jahannam katika tanur. Tanur hapa duniani yafahamika waita tinaro wengine, kile chombo kinachotengenezwa na udongo kisha chakula kikawa chapikiwa ndani yake, ule moto watiwa ndani yake kapikiwa, chajulikana sana kwa kupikia mofa. Nafikiri mwafahamu, sio mhitaji Kiswahili tanuri hivyo hivyo, sio hicho tanuri Kiswahili pai. Sasa ndani ya moto wa Jahannam kuna tanur, kazi yake kuadhibu wazinifu wametiwa mle ndani wakiwa uchi, waliyadhu billah. Asema Ibn Qayyim li'annahum ta'arraw min libasi al-iman, kwa sababu hapa duniani walikuwa uchi kutokamana na vazi la imani. وعادة النور الشهوة الذي كان في قلوبهم تنورا ظاهرا يحمى عليه في النار. إكاوى إلى تنور الشهوة إلى يكون داني نيو زاو إمجيوكا إكاوى نتنور يكيكويلي إنواني كان سيكو يقياما وشموانايو داني يموت وجهنم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله الأمر الخامس من بواعث ترك المعاصي فوات الخير والفضل. جنب لتانو كتك يالي أما يمسكوما مجا كتك كجيبوشا نكواشا مذامبي نيكو كمبوكا كبيت ونخيري نفضلا. فلو علم المقدم على المعصية كم سيفوته من الخير والفضل لأحجم عنها. لو كما أنجلكوا أجوا يلي أن يتنغلي كفانيا معاصي نمانغابي يتكا يمبيتا كتك خيري نفضل بس أنجلوا لنيوما أكا يواجه لمعصي. ومن ذلك كتك يالي أنبايو ممبيتا نهو يكوسا مجكما هويو حرمانه من تمام الإيمان وكماله, ككوسا أكمليف وإيمان, ككوسا إيماني إليوتيميا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هزيني mwenye kuzini pale anapozini akiwa ni mu'min. Na hanywi pombe anapokunywa pombe katika ule wakati anakunywa pombe akiwa ni mu'min. Na haibi yule anayeiba wakati anapoiba akiwa ni mu'min. فهذا العاصي بفعله لهذه الكبيرة قد حرم اسم الإيمان التام. هو عاصي anapofanya haya madhambi katika madhambi makubwa amejikosesha nafsi yake jina la iman iliyotimia. Wastahaqqa an yusafa bi annahu mu'minun fasiqun, akastahiqi kupewa sifa kuwa yeye ni mu'min lakini ni fasiq, ni muovu, au mu'minun fajir au mu'minun asim. Aitwa mu'min lakini asi, aitwa mu'min peke yake ni mu'min asi. Wafawata ala nafsihi khairatin azimatin fi dunyahu wa ukhra, akajikoseshea nafsi yake khairi nyingi kubwa katika dunia yake na akhira yake. Wa min fawati alkhair alladhi qad yalhaqu alasi aydan dhahabu hasanatihi wa a'malihi salihah. Na hili ndio laogopesha zaidi katika yote haya yaliyotajwa katika hili la tano, hili laogopesha zaidi kuwa katika ile khairi anayoikosa yule anayefanya maasi, huenda hili jambo likamfuata pia. Jambo gani? La kumuondokea mema yake na yale mambo ya khairi aliyoyafanya. Bimaana aweza kukosa hata yale ya khairi aliyoyafanya kwa maasi anayoyafanya. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala sema innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, mema huondoa na kufuta maovu, basi kadhalika maovu huenda yakafuta mema aliyoyafanya mja. Na hii ni hatari kubwa sana. Kwa ushahidi gani? Kuna dalili gani kuwa maovu yaweza kufuta mema? Sema fa'an thauban radiyallahu anhu عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثوبان أبوكي أكتوكم توم صلى الله عليه وسلم سيما لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. نتواجوا واتو كتك أموان watakuja siku ya kiyama na mema mfano wa majabali ya tihama meupe makubwa. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, kisha Allah ayaj'alie mema yao kama vumbi lililopigwa na upepo, yani chochote. Qala thawban يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. وفي هذا خوف الصحابة مع كمال إيمانهم. ثوبان سيمني كمانبيا يا رسول الله ابو تويليز سفاياو هاوات ومفانيا ميما مينجي دنياني ناني وإسلام كيش واجي سكو يا قيامة Allah subhanahu wa ta'ala ayafanya mema yao kama vumbi lilopigwa na upepo, kama hakuna kitu. Tuelezeni akina nani hao, tuweke wazi, isije ikawa sisi ni katika wao na hatujijui. Na hapa yaonyesha hofu ya masahaba pamoja na ukamilifu wa imani yao. Lakini leo twaishi katika asri ambayo amali zetu mbovu, lakini tumeaminisha kabisa kuwa sisi hatuwezi kuingia katika watu kama hao. Bali kuna watu wakisoma haswa Qur'an, akisoma zile aya za adhabu sema lakini mimi siko huko. Wallahi alazim, nakumbuka mimi moja katika masiku toswali hapa kiyama, baada ya sala bwana mmoja akaniita akaniambia lakini sisi katika hizi aya hatuko. Ani bimaana zile aya zilikuwa zikisomwa hapo, watu walikuwa wakilia zile aya zikisomwa za adhabu. Sasa kama nasema sasa walia nini na sisi hatuko huko? Yani ikisomwa ya peponi yajiona sisi wa peponi, zikisomwa za motoni na hizi za makafiri. kwani hizi aya wanashukishiwa makafiri ndio wasoma ama wewe ndio wasoma? Wewe ndio wasoma, zatakana zikuathiri hizi aya. Lakini la al-amnu min makri Allah wal-iyadhu billah, yani mtu ameaminisha na mipango ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun. Hakuna mtu waweza kuaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akiwasifu waumini asema walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, wanakhofu na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, Allah akiwasifu asema innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, walikuwa na khofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini al-amnu min makrillah, na hii ni katika itikadi ya irja ambayo imeathiri baadhi ya watu. So murji'a ndio ona hata wakafanya madhambi gani, maadamu wewe ni mu'min hayakudhuru maasi unayofanya. La wallah, wallahi maasi yatamdhuru mja yote anayofanya. Na yatosheleza haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa watu ambao watakuja na hasanat, bimaana zimekubaliwa, ni hasanat zimeitwa, mfano wa majabali, bimaana wamefanya mengi mengi katika amali njema, lakini ikawa ni kama vumbi lilopulizwa na upepo. Ni nani hao? Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum, ni ndugu zenu tena katika ngozi zenu, bimaana wako katika al-arab na wengineo wafuata. Wayakhudhuna min al-layli kama ta'khudhun, na wana wakati wa ibada katika usiku kama vile nyinyi mna wakati wa ibada, yani wanampaka ibada za usiku, bimaana wasali qiyamu al-layl, pengine wasoma Qur'an, pengine wafanya ibada usiku. Walakinnahum aqwamun idha khalau bimaharimillahi intahakuha, lakini ni watu ambao wakipata faragha na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa watu hawawaoni, hakuna mtu anayemwona, basi pale aparamia kufanya maasi na yale aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio wanaozungumzwa hapa. Bila shaka hili ni jambo la kutia hofu katika nafsi. قال قتادة رحمه الله، قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله أسمى: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، فإن الخير ينسخ الشر وإن الشر ينسخ الخير. قتادة أسمى: anayeweza kati yenu nyinyi asibatilishe amali njema zake alizozifanya kwa kufanya amali mbovu, basi naafanye, kwani hakika khairi yafuta shari na hakika shari yafuta khairi. Na hii ndio hatari kubwa iliyoko, huenda yale maasi unayofanya yakakukosesha khairi kubwa fi dunia wal akhirah. Na ili mje akilikumbuka, bila shaka atajiepusha na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Asallallahu yanfa'ana ma 'allamana wa yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn, wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.